Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin insan için dua, istiğfar, tövbe her ne kadar gözle görülüp elle tutulan, mesela namaz gibi gözlemi yapılabilen bir ibadet olarak bilinmiyor ise de, özellikle duanın huzurlu, ahenkli ve dertler altında ezilmeden yaşayabilmek için etkisi ölçülemeyecek kadardır. Diyebilirim ki dua etmeyi beceremeyen Kâbe'nin içinde bile bunalabilir. O Ravza-i Mutahhara'nın önünde bile streste kalabilir. Dua başlı başına bir ibadettir, hatta ibadetin özüdür. Namazda biz namazı ibadet olarak biliyoruz ama namazın içinde kaç yerde dua ve zikir karşımıza çıkıyor. Bu sebeple huzurlu, sorunsuz, dertlerin içinde kaybolup gitmemiş bir hayat yaşayabilmek için içli dışlı olmamız gereken görevlerden birisi dua görevidir. Ancak kardeşlerim, dua ile kastımız birisinin amin deyip bize yaptığı ve bizim de amin diye tekrar ettiğimiz, işte Ramazan günlerinde camilerde, televizyonlarda yapılan dua değil. Şüphesiz o da dua ama şu hava gibi, su gibi içimize aldıkça mutluluk hissedeceğimiz şey o değil. Mümin insanın namazlardan sonra camiden çıkmadan herkes elini kaldırıp imamla beraber amin diyor, o dua ile yetinmesini, yani günde bir bardak küçük çay bardağıyla su içip onunla yetinmek gibi görürüz. Muhakkak bir dua kültürümüz olmalı. Elbette namaz kıldıktan sonra ellerimizi açıp dua edeceğiz. Elbette Kur'an-ı Kerim hatmettikten sonra oturup dua edeceğiz. Elbette iftar saatini beklerken dua edeceğiz. Elbette hastamız oldu, bir hastalık geçirdik, iyi bir insan yanımıza geldi, ellerimizi açıp dua edeceğiz. Ancak bu bir sebep üzerine yapılan dualara ilave olarak direksiyonda araba kullanırken, yani yapılacak bir iş yok, radyoyu açma yerine ağzımızı dua ile şenlendirebiliriz mesela. Mesela evimizin merdiveninden inip sokağa çıkarken merdiven boyunca bir dua okuyabiliriz. Duayı günün 24 saatinde, yatarken, kalkarken, yemekten önce, yemekten sonra, hayatımızın bir parçası gibi camı açıp temiz bir hava alıp oh diye havayı içimize çeker gibi özümseyebildiğimiz zaman Allah'ın izniyle dua bize huzur kaynağı olacaktır. Kardeşlerim, şöyle iddia etmek hoş bir şey değil ama bugünden başlayarak 3 ay şu bahsettiğim üslupla otururken, kalkarken, yürürken, namazdan önce, namazdan sonra ağzını duaya alıştırmış bir insanın Allah'ın izni keremiyle şöyle bir 3 ay geçtikten sonra hayatı daha farklı yaşadığını, dertlerin ona daha hafif geldiğini bizzat görecek ve duaya daha fazla sarılacaktır. İnsan kendisine, çocuklarına, eşine, geçmişine, annesi babası ve büyüklerine, diğer akrabalarına, ümmetine dualar etmelidir. Bir kere etmeli, 5 kere etmeli, 20 kere etmeli, hep etmelidir. Bir duayı günde 20 defa yapmanın hiçbir sakıncası yok. Yani bir su içen insan, bugün su içtim bir daha içmeyeyim diyor mu? Su sudur. Dua da su gibidir. Yani aynı duayı mesela hemen hemen hepimizin istisnasız bildiğini zannettiğim bir duayı zikredelim. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Muhteşem bir duadır. Bunu namazda okuyoruz da namaz suresi değil bu. Bu duadır aslında. Bunu merdivenden inerken, camdan işte olumsuz bir şeyi seyrederken, cehennem korkusu aklına geldiğinde, hastalık korkusu yaşadığında, kötü bir haber duyduğunda, Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar der Müslüman. Bunu söylemeye alışmış bir dilin sahibi, Allah'ın izniyle orada kaza olmuş, burada olay olmuş diye kaoslar yaşamaz. Biiznillahi teala. Yani duanın kardeşlerim, abdestle yapılması da şart değil, kıbleye dönülüp yapılması da şart değil, ellerini açman da şart değil. Yani dua bu, nefes gibi, bir bardak su gibi. Bunu özümsemeye çalışalım, gayret edelim. Mümin insanın psikolojisine katkısı bakımından, kardeşlerim tekrar vurguluyorum, mümin insanın psikolojisine katkısı bakımından şu doktorların verdiği rahatlatıcı ilaçlardan çok daha etkilidir. Ama insan tabii ki yani senelerce yuvarlandığı bataklıklarda, boş arazilerde bir kere şu Rabbena atina duasını okuyayım, bakalım ne olacak diye Allahu Teala'ya duayı ve imanını test etmeye kalkarsa elbette yani ondan bir fayda çıkmaz. Asgari şöyle bir 3 ay insan gününü dua ile neşelendirmeli. Duanın bereketini iliklerine kadar hissetmelidir. İnşallah Teala Rabbim lütfeder ve buna muvaffak oluruz. Bir küçük not zikredeyim. Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki duanın hani bizim dilimizden olan Türkçesini de yapalım, bilerek dua ettiğimiz zaman daha faydalı olur diyorlar. Zahiri manada yani dışarıdan bakıldığında bu söz doğrudur. Ancak ben bu kardeşlerimize diyorum ki en basitinden en ağır kortizonlu ilaçlarına kadar herhangi bir ilacın kutusunu açınca içince intikam bir tanıtım kataloğu var. Oradan bir şey anladınız mı hiç siz? Hiç anlayan var mı onda? Bir kısmını doktorlar da anlamıyor zaten. Bu kimyagerlerin, biyologların işi diyor. Sadece kendisine ait bir bölümün altını çizmiş. İşte şu yaştakine şu kadar bilir, bu kadar bilir. Yani ilacın faydalı olması için biz ilacın yapılışını, nasıl yapıldığını, o içindeki elementlerin neler olduğunu bilmemiz mi gerekiyor? Dua bir ilaçtır. Elbette bilsek yani bunun bir katkısı olur, bir faydası olur, ona bir itirazımız yok. Ama bilmiyorsun diye Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar ne demektir bilmiyorsun diye etkisi azalmaz bunun. Zannederim, bu bir zan tabii ki, yani bunun manasıyla uğraşırken yani bir sürü el temas edince ilaç mikrop kapıyor da hani faydası azalıyor ya, onun gibi olur diye de korkmuyor değilim hani. Bu bir zan şüphesiz. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'den alıntılanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından bize aktarılan duaların manası çok önemli değil. Bilinse faydalı şüphesiz. Ama manasından çok teslimiyeti önemli bunun. Yani insan ne kadar Allah'a ve peygamberine itimat ediyorsa, ne kadar Allah beni duyuyor, benim dilimi anlıyor, derdimi biliyor ve dilediği zaman, dilediği şekilde Rabbim bana çare gönderecek ne kadar diyebiliyorsa, yani o kadar duanın etkisinden söz edebiliriz kardeşlerim. Şimdi örnek bazı dualar zikredeceğim. Asla dualar bu kadardır diye değil. Hani örnek olarak bunları ezberleyebiliriz. Ezberlediğimiz duaları tekrar ederiz. Özellikle yoğun, stresli, bunalımlı, kahırlı diye kendimizi hissettiğimiz zamanlarda yapacağımız dualardan örnekler zikretmek istiyorum. Çünkü bu mümin psikolojisinde sık sık duanın etkisinden söz ettik. Elbette insan, ya Rabbi evimin çatısı akıyor, bana kiremit alacak para nasip et diye dua etmekte de bir sakınca yok. Bu da dua, bu da bir kul isteği. Çok basit, günübirlik bir istek ama kış günü yağmur yağarken evi ıslanan için önemli bu. Böyle dua da olur. Ya Rabbi çocuğumun saçları kıvırcık olmasın, düz saç olsun diye bir anne dua eder mi? Eder. Bu yani çok ciddi bir şey mi? Hiç önemli değil ciddi olup olmadı. Zaten bize göre olaylar büyük veya küçük olur. Allah'a göre bir olay büyük, küçük, zor, kolay değil ki. Allah-u Teala'ya göre gökleri yaratmak, insanı yaratmak, bir insanın çatısına kiremit bulmak Allah için zor şeyler değil bunlar. Dolayısıyla biz her türlü dua edebiliriz. Ama burada örnek duaları özellikle seçerken bir müminin iç psikolojisine, huzuruna katkı sağlayacak yönde anlam doluluğu olan duaları özellikle derlemeye çalıştım. Dilerim Rabbim Celle Celaluhu okumayı, amel etmeyi, ihlas ile sarılmayı hepimize nasip eder. Tekrar ediyorum, bir dua 100 kere de yapılır, 500 kere de yapılır. Çokluğundan dolayı dua değer yitirmeyeceği gibi, aksine dua tekrarı arttıkça etkisi ve bereketi de artar. Bunu böyle bilelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kul duaya ısrar edecek ve acele etmeyecek. İsrar edeceksin, yani tekrar tekrar tekrar aynı duayı yapacaksın. Günde 10 defa belki, 20 defa belki. Ve cevabında, yani o duanın ne istiyorsan onun sana gelmesinde acele etmeyeceksin. Acele ettiğin zaman o olmaz. Çünkü Allah-u Teala senin planlarına ve beklentilerine göre değil, onun, yani Allah-u Teala'nın kaderine ve muradına göre kuluna cevap verir. Evet, duaları sırayla tekrar ediyorum. İnşallah Teala ezberleriz, okuruz. Rabbimiz amel etmekte nasip eder. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin stresli, sıkıntılı diye bizim ifade ettiğimiz bunalımlı zamanlarda tekrar ettiği bir duadır. Kötü haber duydukça, olaylar bunalttıkça, yani çocuklardan, ailelerden, iş yerinden kötü haberler geldikçe buna sarılmak lazım. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallah rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim. Bu hem tesbihtir, hem zikirdir, hem duadır, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymaktır. Bu kadar mühim. Bir başka bunun gibi, yani özellikle stresli, bunalımlı, çaresiz, işte sıra bekliyorsun gelmiyor, ödeme olacaktı olmadı, eşinden sıkıntı var, tam onu toparlarken çocuklardan birinin bir haberi geldi, akrabadan birinin haberi geldi, başka birisi telefon etti, stres geldi. Bütün bu kaoslar anında bir başka ruhumuzu teselli ettirecek, gözümüzde yeşillikler, pembelikler oluşturacak bir dua. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi Kesira Subhanallahi Rabbil Alemin La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Azizil Hakim. Bu kadar. Öbürüyle de bir önceki dua ile veya sonra bildiğimiz başka bir dua ile de birleştirebiliriz. Ama duamız bu. Bunu günde 50 defa okuyabiliriz, 20 defa okuyabiliriz. Yani bir defa da okuyup bırakabiliriz. Hiç okumayınca da bir şey olmuyor zannedebiliriz. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Allahu ekber kebira. Velhamdülillahi kesira. Subhanallahi rabbil alemin. La havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Bu duaların, tekrar ediyorum, anlamları üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü anlamına takıldığımız zaman ihlasından taviz verebiliriz diye endişem var. Bu sebeple, yoksa anlamları yani hepimizin bilebileceği. Ve Seyyidül İstiğfar duası: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent, halaqteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu. E'ûzu bike min şerri mâ sana'tu. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u leke bi zembi fe'ufirli fe innehu la yeğfiru zhunube illa ent. Bu Seyyidül İstiğfar dediğimiz duayı kardeşlerim, özellikle yatarken ve kalkınca, yani günün başında ve sonunda bir kere muhakkak okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu duayı, bu Seyyidül İstiğfar olarak adlandırdığı duayı okuyanlara büyük müjdeleri vardır. Hem günahlardan istiğfar etmek, hem Allahu Teala'ya sığınmak, onun rahmetinden umut var olduğunu dillendirmek bakımından pek mübarek bir duadır. Zaten stresimiz, içimizdeki bunalımlarımız birikmiş günahlarımızdan kaynaklanıyor. Bu birikmiş günahlarımızı istiğfarla temizlediğimiz zaman, yani omuzunda taşıdığı yükü atıp kurtulan bir insan gibi olacağımızdan biiznillahü teala rahatlığa vesile olacaktır. Bir başka dua ve içimizi ferahlandıracak, rahatlatacak bir dua: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum. Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum. Bu da hem zikir, Allahu Teala'nın esması üzerinden ona tesbih, hem dua, hem yani bir tür derin nefes almak diye ifade edeyim ben bunu. Bir tür derin nefes almaktır. Bir başka dua, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazda Subhanakallahumma ve hamdik ve tebarekesmuk diye okuduğumuz duanın yanında onun gibi okuduğu dualardan biridir. Kunut duasında da okunabilir. Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kemâ ba'adte beynel meşriki vel mağrib. Allahümme nakkini minel hataya kemâ yunakka s-sevbul ebyalu minet denes. Allahümme gsil hatayaya bil mâi ve's-selci vel barat. Bu dua da günahlardan uzak bırakması için, yani günahsız bir Müslüman olarak yaşamayı kolaylaştırması için Allahu Teala'ya yalvardığımız sözlerimizdendir. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ümmetine öğretmiştir. Yani dua zaten peygamberden öğrenilince hiç onun aleyhissalatü vesselam yani acaba ne kadar fayda eder ya da faydası var mıdır gibi cahilce bir soru hiçbir şekilde sorulamaz. Başka bir sinirli anda, işlerin iyi gitmediğini düşündüğü anda okunacak bir dua. Mesela aile ortamında gerginlik oldu. La havle ve la kuvvete illa billah deyip sinirlendin, kalktın. O arada camı, çerçeveyi dağıtacak yerde camın kenarına oturup bu şimdi okuyacağımız duayı 3 defa, 5 defa, 10 defa rahatlayıncaya kadar okur Müslüman. Biiznillahi teala faydası olur. Allahümme e'ûzu bi rıdâke min sehatike ve bi muafâtike min ukûbetike ve e'ûzu bike minke la uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike. Tekrar okuyayım. Allahümme e'ûzu bi rıdâke min sehatike ve bi muafâtike min ukûbetike وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. Huzur bulmak, Allah-u Teala'ya sığınmak için okunacak dualardan biri. Yine özellikle namazda رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ dan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu, bize de tavsiye buyurduğu bir dua, şimdi zikredeceğim dua. Normal zamanlarda da sabah, akşam Kur'an okuduktan sonra, Kur'an okumadan önce, yani gezerken, yürürken, çay içtik, öbür çay getiriliyor. O arada yarım dakikalık vakti değerlendirmek için okunacak bir dua. Allahümme inni e'ûzu bike min azâbi cehennem ve min azâbil kabr ve min fitnetil mehyâ vel memât ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Bu dua, yani her namazda selamdan önce okunması tavsiye edilecek kadar mühim bir dua ama sürekli her yerde, her zaman bu bahsettiğim dualar sadece orada okunur, başka bir yerde okunmaz diye değil, her yerde okunabilir ve insanın içinin huzur bulması maksadı ile bilhassa okunacak dualar. Bir başka dua da Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu kendisine öğrettiğini söylettiği bir dua var. Bu da özellikle selam vermeden önce namazda okunması tavsiye edilir ama her yerde okunur bir duadır. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesiran ve la yagfiru zunube illa ent feğfirli mağfireten min indik varhamni inneke entel gafurur rahim. Bunu selamdan önce okursak tam yerini bulmuş olur. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesiran ve la yagfiru zunube illa ent feğfirli mağfireten min indik varhamni inneke entel gafurur rahim. Evet, şimdi yine selamdan önce, namazda selamdan önce ama her zaman, ama her zaman. Bu selamdan önce ifadesini niye vurguluyoruz? Çünkü kardeşlerim, namaz hali kulun Allah'a en yakın olduğu ve dünya meşgalesinden, dünya gürültülerinden en az etkilendiği andır namaz anı. Binaenaleyh namazda yapılan bir dua kesinlikle farklıdır. Kesinlikle daha kabule yakındır. Yoksa namazdaki dualar başka yerde yapılmaz manasında değil. Hani bari orada kulağımız, dilimiz, gözümüz sağla solla meşgul, malayani ile meşgul değil, tam dua pozisyonu diye orada dua edelim için bunlar vurgulanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle bu duayı selam vermeden önce yapın diye tavsiyesi var. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Başka bir dua okumayacaksa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye bundan sonra selam verip namazdan çıkabilir. Yine çok fazla gergin ve sıkıntılı, işin içinden çıkamıyorum artık diye gerildiği zamanlarda Müslümanın çokça okuması faydalı dualardan biri. Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahkartu ve ma esrartu ve ma a'lentu ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muakhiru la ilahe illa ent. Bu da pek mübarek bir dua. Dilimizi alıştırdığımız zaman biiznillahü teala bunlar böyle zor hafızların ezberleyebileceği gibi zannedilir. Öyle değil kardeşlerim. Ben sizlere tavsiye edeyim. Yani bunun her birini bir kenara yazdık mı? Sadece mesela evde hangi namazı kılıyorsun? Bir hanımefendi işte öğle namazını kılıyor veya sabah namazını çocukların uyuduğu saatte, bebeğinin uyuduğu saatte yalnızken her namazdan sonra seccadesinin bir kenarına bunu koysun bu duayı yazılmış şekliyle. Namazdan sonra bunu böyle bir ay okusa işte Allahümme gafirli ma kaddemtu ve ma ahartu olsa olsa yarım dakika, hadi bir dakika alsın. Namazı 5 dakikada kıldıysa 6 dakikaya çıkacak namazı demektir. Yani namazın dışında tavsiye ediyorum bunu. Bir ay böyle yaptıktan sonra insan biiznillahü teala bunu rahat ezberler. Yani ezberleyen ezberliyor. Bunun bir yaş sınırı da yok. Yani illa çocuklar ezberleyecek diye bir şey yok. Ama elbette çocuklar, gençler, yaşı daha düşük olanlar daha kolay ezberliyorlar. Keşke annelerimiz, babalarımız ezmeden, usandırmadan tatlı dille yavaş yavaş senede bir tane bu dualardan çocuklarını ezberletseler, 10-15 sene sonra çocuklar dualı bir çocuk olarak büyürler. O anne ve o baba ölüp mezara gittikten 50 sene sonra bile o gidip Harem-i Şerif'te bir yerde namaz kılarken yaptığı dualarda bunları okudukça Allah rahmet etsin, annem bunları bana ezberletmişti diyecek veya demese bile melekler onu senin ezberlettiğini bildikleri için sana ecir gelecek ondan biiznillahü teala. Ve çok mühim, yani her derde şifa gibi diyebileceğimiz dualardan biri de hepimizin istisnasız bildiği namazlardan Salli Barik'ten sonra okuduğumuz dua. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Rabbena ufir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Bunlar namazdan önce, selamdan, namazın sonunda, selamdan önce okunan dualar. Bunlar kesinlikle Allah-u Teala'nın razı olacağı ve kuluna hayır yağdıracağı, sadece vereceği değil, dualardır. Bir dua da hepimiz için ama özellikle ticaret ile meşgul olanlar, yeni iş yeri açanlar, yeni memur olanlar, işe yeni girenler, bir tarla alıp orada ziraate başlayanlar için, özellikle hayat içinde haramlara bulaşmadan yaşayabilmek için okunacak bir dua. Allahümme inni es'elükel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina. Allahümme inni es'elükel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina. Bu da pek mühim bir dua. Helal kazanmak, helal üzere yaşamak, iffetli, onurlu bir Müslüman olarak kalabilmek için. Bunun devamı gibi bir dua daha var. Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivake. Bunu ikisini birleştirerek de okuyabiliriz. Bu da böyle helal yaşamak, helal yemek, helal konuşmak, onurunla yaşamak, iffetine dil uzatmadan uzattırmadan yaşayabilmek için yapılacak dualardan biri. Allahümme Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake. Yani bunlar muhteşem dualar kardeşim. İnşallahü Teala Rabbim bunlarla yaşamayı, bunları özellikle huzurlu bir şekilde ikna olmuş halimizle, Allahu Teala'ya teslim olmuş kimliğimizle okuyup amel etmeyi ve karşılığında da Allahu Teala'dan rahmet görmeyi hepimize nasip etsin diyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramdan bize nakledilen dualarından biri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok tekrar ettiği söylenen duası şu dua: Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinik. Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinik. Bunun tercümesini zikredip anlamı üzerinde bir iki kelime zikretmek istiyorum kardeşlerim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah, kalbimi dininde sabitleştir. Ne dersiniz kardeşlerim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbinin İslam dininden kayma veya başka tarafa yönelme ihtimali mi vardı acaba? Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik buyurduğunda, dua ettiğinde, yani bir yanlışa mı düşerdi acaba? Elbette cevap net. Allah'ın koruduğu peygamberin nasıl kayması söz konusu olur? Ama bize ne üzerine yoğunlaşmamız gerektiğine dair yön veriyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bu bizim için ders. Bize konuş. O kendisi için değil, bizim için yatırım yaptı. Bugün bu kadar genişleyen İslami fırsatlar, imkanlara rağmen ihtiyarlarından gençlerine kadar, kadınından erkeğine kadar bütün Müslümanların sanki dinden ayrılmak için fırsat arıyormuş gibi, kimisi alenen ben zaten din istemiyorum diyerek, kimisi de din güzel ama şu ayetleri beğenmiyorum diyerek, kimisi ashab-ı kiramı beğenmeyerek, kimisi de ben Müslümanım ama işte bu hocaları istemiyorum diye aslında içindekini tam kusamadığı için öyle söyleyen, her halükarda kardeşlerim sanki insanlar sökün sökün dinden kaçıyorlar gibi bir manzarayı gördüğümüzde toplumumuzda, ki bu trend de gitgide ne yazık ki yükseliyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu duayı bize bu kadar ısrarlı bir şekilde neden tavsiye ettiğini de anlamış oluyoruz. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah, kalbimi dinin üzere sabitleştir. Çünkü bu fitne ve fesat, bu dağınıklık zamanında Allah korumadığı sürece bir insanın kalbini, o kalp iman üzere kalmaz, kalamaz. O kadar fazla mıknatıs gibi küfre doğru çeken sebep var ki, yani bir değil, beş değil, on değil, akşam var ki sabah yok değil, 24 saat var. Yani din adına yapılıyor bu tehlike, din dışından yapılıyor, şehvetler kışkırtılıyor. Bir büyük musibetler yumağının içerisinde yaşıyoruz kardeşlerim. Duanın önemini, özellikle bu duanın ehemmiyetini konuşmuş olduk. Bir başka dua, bütün ömür boyu 365 gün ama özellikle Ramazan gecelerinde Kadir gecesinin feyzi ve bereketini yakalayabilmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye buyurduğu bir dua var. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fe'fu anni. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fe'fu anni. Bu duada özellikle Ramazan aylarında ama bir ömür boyu okunur. Biiznillahü teala Allah'ın lütfu ve keremiyle de faydası görülür. Ve kardeşlerim, çok önemli bir dua daha zikredeceğiz. Bunu en sona bıraktım. Şundan dolayı bilhassa psikolojik sıkıntısı olan, bunalan, daralan, doktora gidiyor, rahatlayamıyor, arkadaşlarından nefret ediyor, eşini görünce çıldırası geliyor, işte okula gidiyor, okul binası üstüne çöktü zannediyor gibi dar bir kalıp içerisinde kahrolduğunu, eridiğini, tükendiğini zanneden kardeşlerimin günde 10 defa sabah, 10 defa akşam sinirlendikleri yerde, çok üzüldükleri bir noktada sabahleyin, akşam, gece, yatınca, kalkınca, kötü rüya görünce okuyacakları, sarılacakları, içine dalacakları bir dua olarak bunu tavsiye ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor yani. Bu sizlere zikrettiğim duaların tamamı hadis-i şeriflerden alınmış dualar. Allahümme inni e'ûzu bike minel hemmi vel hezeni vel acizi vel keseli vel buhli vel cübni ve dala'id deyni ve galebetir rical. Bu duada özellikle geçmişteki sıkıntılar, gelecekteki endişeler, pasif kalmak, tembelleşmek, cimrileşmek, korkak olmak, borç altında ezilmek ve insanların baskısı altında kalmak diye derdi olan Müslümanlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eczanesinden tavsiye edilmiş bir ilaçtır kardeşlerim. Eczanenin adını veriyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki eczanesinden alındı. İnşallah Teala Rabbim lütfeder, biz bu dualarla yaşar, bu duaların insanı olarak Rabbimize kavuşuruz. Ancak çok değerli kardeşlerimi bir konuda ikaz etmek istiyorum. Elbette üzerlerine alınacak bir itham seni kastediyorum diyerek değil ama hepimiz için geçerli bir ihtimal, sıkıntı var. Allahu Teala'yı denemek için dua yapmak çıplak elektrik kablosuna elle tutmak gibidir. Yanar insan. Kul haddini bilmeli. Bir diyelim bu duayı bir yapalım. Bakalım tutar mı? Bu ilaç denemesi olur ama duanın denemesi olmaz. Mümin insan Allah'a teslim olmuş insan. Bu teslimiyetini pazarlık konusu yapmaz. Bir insan ne kadar güveniyor, ne kadar Allah'a itimat ediyorsa duası da o kadar kabul olacaktır. Bu sebeple çok değerli kardeşlerim, duayı denemeyi sakın denemeyin. Böyle değil. Dua Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Onu deneme konusu yapana Allah o lütfu vermez. Bunu unut. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.